heti moja Ajše moj te mola, aman te mola, aman te mola. Ti te molaš ko Ajše moj te mola, aman te mola, aman te mola. Kuke ti moja Ajše moj te mola, aman te mola, aman te mola. Te molaš ko Ajše moj te mola, aman te mola, aman te mola. Shama mollësi, Eva Adami Akadi bo da shumë shefën përsh fustanit Unë e dushëm pasha kryjt e mamit Mosë më shti me kësy të nga me djallë Aja e shajim Unë u lolla do t'jek Disi gjarë për të më fshek Unë me helmi shade ajshë Kukë ti moj ajshë moj ti mola Aman ti mola Aman ti mola Ti ti mola shkoj shë moj ti mola Aman ti mola Yeah.